życia, kiedy będzie po wszystkim, wtedy wrócić. Właśnie wtedy chciałbym wrócić. Tak czuję o tym myśląc, kiedy bezsilność rujnuje we mnie wszystko, niszcząc współczucie, przyjaźń oraz miłość. Co wtedy robić, gdy człowiek nie ma siły, żeby wątpić i tylko błądzi, by znaleźć miejsce, gdzie w końcu to się skończy. Spełnią się prośby o to, aby na drugi dzień otworzyć oczy bez zmartwień, żeby było inaczej. Proszę Cię Boże, zrób to dla mnie, zrób choć cokolwiek, chociaż cierpienia zmniejsz, bo swoje oczy już mam tysknięte od łez. Zrozum, bo swoje oczy już mam tysknięte od łez. Kończę. Ja i ty w tym wszystkim nie jesteśmy razem. Takie jest życie i nic na to nie poradzę. Wobec ludzkiej krzywdy sam jestem bezsilny. Twój świat jest bezwzględny, mój świat jest inny. Zmaga mnie bezsenność, męczy poczucie winy, bo na dobrą sprawę nic nie mogę zrobić. Nie mogę się pogodzić, ta niemoc nie zna granic. Jak głupota ludzka, obłuda, zawiść, to nie pozwala mi żyć, nie pozwala marzyć. Zdrowy na umyśle, świadomy swoich czynów, wierzę tylko w siłę, jaką daje mi Bóg. Masz prawo, a nie masz praw, to jak sakrum i profanum, to jak nie odróżniać dobra od zła i szach. Bo są ludzie wśród nas, którzy mogą zniszczyć ciebie, mnie, siebie i cały ten świat. Znów to czuję, znów coś ci mówię, znów słowa trafiają w pieprzoną próżnię. Przez moment wysoko, ciach, ląduje w pizdu. Misterny plan w pizdu, projekty w szponach realizmu. Wiesz jakie siły na zamiary miesz, tylko jak, kiedy sił już brak, próbuję pisać. Trafiamy szlak, brak słów, tak, znak, ej hero, a jak? Opadają ręce, znów bezsilność, bezradność, bezczynność. Pieprzyć przyszłość, byle teraz, choć na chwilę gdzieś zniknąć, schować się, gdyby chociaż przyszedł sen. Znowu kurwa zasnąć nie mogę, znowu widzę jak świta gdzieś nad Żoliborzem. Może jak zasnę to mi pomoże, może jak wstanę wszystko będzie już dobrze. Wiele z nas miało te chwile i nadal miewa, wiele przeszło te próby, a wiele z nich jeszcze czeka. Czasem dobrze jest walczyć, czasem dobrze czekać, zaszyć się w ciemnym kącie i po prostu przetrwać. Nie ma wpływu na wszystko, to strach się wycięcza. Staraj się nie być sam, to pomaga. Ja wiem jak to dla was, ja wiem jak to dla nas, ja wiem jak dla wszystkich to ważne, ja wiem jak naprawdę. Mam nadzieję, że to co czeka na mnie przetrwa i wam życzę tego z całego serca. Boże pomóż to przetrwać, łzę wokół. Boże pomóż, pomóż dla wszystkich pokój. Ej, znasz to uczucie, kiedy wiesz, że nie ma rady, gdy bezsilność uświadamiają te wszystkie obrazy, w których zbędna śmierć, krzywda niewinnych ludzi, a inni jak szczury, a na ich zyskach tracą ci, co nie mają już co tracić. Telewizja pokazuje to codziennie, legalne pałki, a w oczy brednie. To jest pewne, jak to, że świata nie naprawisz, a próbując wymiękniesz co najwyżej. A do tego moje skromne życie, z nim los, wobec którego czasem bezsilnie. Gdybym mógł, zmieniłbym ten zależności system. Najgorsze być wolnym z przymusu stać bezczynnie. Tylko krople uderzające mocno, parapet świat za oknem oknie. Ja przez to okno się gapię, chciałbym tyle zrobić, ale niestety nie potrafię. To proste, nie każdemu dane taką moc mieć. Teraz nie mogę nic zrobić, mam taką opcję. Bezsilność mnie niszczy i tylko słyszę głos ten, co podpowiada serce, choć wiem, że mówi mądrze. Przeczekam to wszystko, jutro inaczej na to spojrzę.